Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa iyo, Popoy, at sa mga taong nasa likod ng Dear M.O.R. Ako nga pala si Katrina, 31 years old at isang office worker. Sobrang fan ako ng Dear M.O.R. at lagi akong nakikinig at nanonood tuwing lunch break sa opisina. Minsan, nauhuli pa nga ako ng aking superior at lagi na lang akong nagpapalusot kasi parte na talaga ng maghapon ko ang makinig sa programa mo. Nalungkot ako ng sobra-sobra nang mawala kayo. Pero buti na lamang talaga at nakabalik ka na. At sana nga ay magtuloy-tuloy na ang inyong muling pag-angat. Popoy, nagdesisyon ako na magpadala ng kwento sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang aking kwento. Isa akong baguhan sa aming opisina noon at doon ko nga nakilala si Noel. Dahil bago nga lang ako noon ay lagi akong nauutos-utusan. Taig ko pa noon ang isang intern sa dami ng gusto nilang ipagawa sa akin. Mula sa pagpapa-photocopy ng mga dokumento hanggang sa mga maliliit na mga utos na hindi ko naman na dapat na ginagawa para sa kanila. Sa mga mumunting utos na mga ito ay nagkasalubong nga ang landas namin ni Noel. Si Noel ang isa sa mga tinatawag naming model employee. Lagi niyang nami-meet ang mga deadline at malaki ang naipapasok niyang pera sa aming opisina. Lahat ng aming co-employees ay nag-aspire na maging parang si Noel. Actually, Popoy, noong una ay trip-trip lang ng mga office mates ko na utus-utusan ako na puntahan si Noel every day. Minsan nga pakiramdam ko ay naiinis na si Noel sa akin kasi nga ang dalas ko siyang puntahan sa cubicle niya para sa mga maliliit na bagay. Nung una, Popoy, ay may pagkasuplado nga itong si Noel. As in, meron siyang dating na parapang gwapong-gwapo siya sa sarili niya. Dala na rin siguro ng mga achievements niya. In short, Popoy, may konting yabang na taglay itong si Noel. Hindi ko alam kung dala ba ng tadhana o sadyang mapagbiro ang buhay. Ay pinaglapit kaming dalawa ng isang unos. Tandang-tanda ko pa ng araw na yon, August 2012 nangyari ang lahat. Hinagupit ng malalang tag-ulan ang Metro Manila noong buwan na yon at nagkataon naman na noong gabi bago ang paglala ng ulan ay nag-overnight na ako sa office para tapusin ang mga tasks na mga naiwan sa akin. Akala ko talaga ay ako lang ang naiwan sa opisina noong gabing yun. Hindi ko napansin na pati pala si Noel ay nagpaiwan na muna sa office. Ewan ko ba, Popoy, dala na rin siguro ng pagkabagot ko noong araw na yun ay nilapitan ko si Noel para yayain siyang magkape sa isang vendo sa opisina namin. I mean, wala namang mawawala, hindi ba? Kami lang ang tao sa office noon. Mas nakakahiya yata kung hindi ko naman siya yayayain tapos makikita niya akong pabalik-balik sa opisina. Kaya ayon, inipon ko lahat ang lakas ng loob ko at nilapitan ko na nga si Noel para yayain siyang magkape. Nakakatuwa naman kasi noong niyaya ko si Noel, tila ba parang ang saya-saya niya. Kinilig naman ako, Popoy, ng very very light. Hindi naman super guwapo si Noel pero meron siyang qualities na mas lamang pa sa lalaking poging-pogi. At sa mga oras nga na yun ay nakilala ko pa ng husto si Noel habang nagpatuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hindi ko na matandaan, Popoy, kung gaano kami katagal na nagkausap ni Noel after naming magkape. Humaba na kasi nang humaba ang kwentuhan naming dalawa. At dito na nga mas nakilala ko pa si Noel. Nalaman ko na kaya pala siya nagpapakahirap sa trabaho ay dahil maraming umaasa sa kanya at kailangan niyang kumita para sa kanilang lahat. Nagbago ang pananaw ko para kay Noel, Popoy. Yung mayabang na tingin ko na una kong nai-associate sa kanya ay biglang nawala. Popoy, for the record, wala akong harot sa katawan. Sadyang curious lang talaga ako by nature. After naming magkausap ay napansin na namin ni Noel ang patuloy na paglakas palalo ng ulan na parang galit na galit ang langit. Sobrang lakas ng buhos at umabot na nga sa punto na kinabahan na talaga ako. Tinawagan ko kaagad ang pamilya ko at sinabihan na baka hindi na ako makauwi dahil sa lakas nga ng ulan. Napansin ko na din na parang dahan-dahan nang bumabaha sa labas ng aming opisina. At doon na nga sumagi sa isipan ko na baka mas stranded na ako sa aking pinagtatrabahuhan. Tila ba nakapansin si Noel sa aking pangamba? Nilapitan niya ako at sinigurado niya ako na magiging okay lang ang lahat. Nalaman ko na kinakabahan din pala itong si Noel. Popoy, wala naman kaming magawang dalawa kundi ang maghintay at ang makipalita. Hindi naman sa sinasamantala ko ang pagkakataon, pero ano bang pwede kong gawin ng mga panahong yun? Kinomfort ko rin naman si Noel. Yung dating mayabang ang dating na si Noel ay naging isang maalalahanin at mapag-alalang tao sa aking paningin. At eto na nga, Popoy. Ang dating tuksuhan ay unti-unti nang nauuwi sa pagkahulog ng aking loob sa kanya. Lumipas pa ang ilang oras ay tumawag na sa aming dalawa ang head office namin at sinabihan na kaming umalis na sa opisina. May darating daw na service para i-evacuate na nga kaming dalawa. Nagmadali kaming ayusin ang mga gamit namin at dali-daling bumaba sa aming building. Popoy, okay na sana ang lahat eh. Sa isip-isip ko nga, sa susunod na magkita kami ni Noel ay mas lalo ko pang kikilalanin siya. Malay mo naman kasi ay siya na nga ang makakatuluyan ko. Wala talaga. Sadyang mapagbiru sa akin ang tadhana, Popoy. Dumating na ang susundo sa amin. Iyahatid kami ng service kung nasaan ang pamilya namin hanggat hindi pa ganun kabaha doon. Sinabi ko sa driver na sa bahay ako ng mga magulang ko dediretso. Laking gulat ko nang sinabi ni Noel na sa bahay niya siya uuwi para masiguradong okay ang misis niya. Hindi ko alam kung ano ang katakbo, kung ano ang gagawin ko. Tatakbo pa ako o tatalon sa loob ng sasakyan for the duration ng aming biyahe? Popoy, hiyang-hiya ako bigla. Handa na kasi sana akong magpakipot kay Noel. At doon na nga natapos ang kwento naming dalawa. Lesson of the day? Huwag kang assuming, lalo na sa panahon na mas dapat mong iniintindi ay ang pag-iwas sa sakuna. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko na alam kong medyo nakakatawa para sa inyo, pero nakakakilig at medyo may konting sakit para sa akin. Sana ay may mapulot ang inyong mga listeners at viewers na aral sa simpleng kwentong ito, Popoy. Huwag ka mag-alala at nakaget over naman ako kay Noel. Hindi rin naman nagtagal ay lumipat rin ng trabaho ang lalaking yun. So hanggang dun lang talaga kami. Maraming salamat, Popoy, and thank you sa pagbabasa ng aking kwento. All the best, Katrina. O paano? Nga-nga. Nga-nga ang naging ending para dito sa ating letter sender na si Katrina, no? Dahil kay Noel, yan. O, gusto kong malaman muna sa inyo, no? Ano ba yung nakakatuwa na sabihin na natin nangyari sa inyo? Sabihin, dyan na, sa ligawan, o kaya naman doon sa pormahan, i-share nyo nga sa amin dito at nampasahin natin ito, si Katrina, ang kanyang experience na akala niya ay magiging special sa kanya si Noel without even knowing, di ba, na ito palang si Noel ay talagang dedicated husband sa kanyang wife, di ba, na kumaga kinulang sa investigasyon. Dahil nga iba ang dating sa kanya dati, no, ni Noel. Eh ganoon naman, kapag hindi ka masyado interesado sa tao, medyo naiinis ka sa kanya, may personal bias ka, parang ayaw mo malaman, parang ayaw ko malaman, ba't ko pa alamin ng mga detalye sa buhay niyan, di ba? Pero nung na-impress ka na sa kanya, di ba, biruin nyo, ilang oras pa lang kayo magkasama, magka-chicken, ay, mapait pala siya, pwede pala ha, boyfriend material pala ha. Ayan. Mang BM ko na siya. Sana maging BF ko na siya. Ayan yung mga ganyan. Diba? Na mabait naman pala. Gusto ko na siya makarelasyon. Ikaw, ano ba nangyari sa'yo? I-share mo naman. Diba? Because this is a very light story. Diba? Na nagtuturo sa atin ng leksyon na huwag ngang assuming. Huwag tayong mga assuming. Huwag assuming, di ba nga sabi sa kanta. Ayan, pero ikaw, kailan mo ba huling naranasan yung pagiging assuming mo na medyo napahiya ka sa sarili mo? Kahit not necessarily napahiya ka sa harap ng maraming tao. Di ba? Ganyan ba? O may ganyang klaseng experience ka? Di ba na akala mo sa'yo na tapos biglang hindi pala? Ganyan. O ako dati meron akong experience ano, nung college. O na merong nakikipaglapit sa akin. Mayroon nakikipaglapit na isang magandang dilag. No, na parang sa tutot kaya ako fine-friend nito. Ganyan. Dumaan din ako sa ganyan, ano. E di ako naman si medyo ganun nga, medyo feeling pogi, feeling cute, tapos mapait lang naman, 'di ba? I'm just a man of few words nung college. Ayan, tapos akala ko parang parang siguro ano, siguro type din ako nito. If only to find out, buti na lang bago ako nagtanong. Bago ako nag-attempt, 'di ba, na magtanong, yung pan-target talaga yung sa mga tropa ko, 'di ba? Eh grupo kami ng mga gwapo eh. Yan, sumasama ako sa mga gwapo kaya nahawa ako eh. Oh, ganyan, parang sakit ho ito. Yung kagwapuan, nahawa lang ako. Ayan, pero hindi, may mga katropa rin ako, mga gopings noon, na yung pala target. At nakikita niya raw na parang ako yung ka-close nung gusto niya talaga na lalaki. So, ako pala yung ano, magpapatulong pala sa akin. I-type ko rin siya. Ayan, pero mukhang nainip si ate dahil medyo talaga ano, no? Less talk, less mistake si Popoy noon. Oo, wala. Siguro nainip. Siya na gumawa ng paraan. Sabi, bagal naman kumigot na itong taon to. Ako na nga lalapit dun sa crush ko talaga kaysa naman dumadaan pa ako sa'yo. Napapagod na ako eh. Diba? Parang hindi mo naman ako itutulak dun eh. Ay, yun nga. O, naging sila. Eventually. Ayan at yun yung mga nakakatawa. Pero parang ako parang, okay. O, muntik na. Sabi ko, buti na lang talaga. Hindi ako nagsalita. Buti na lang talaga. Hindi ako nagsabi. O, na... Alam mo, ano eh, ba't ka ba lumalapit sa akin? Ako rin kasi gusto ko itong ginagawa mo, di ba? Yung mga ganyan. So, yun. O, isa yun sa mga, parang jahe. Buti na lang talaga. O, pero naging magtropa kami. Di ba? Natutunan ko na maging magkakaibigan kami. Eventually, kahiwalay sila, wala na rin naman akong interest. O, doon sa nagpapatulong sa akin na yun. O, at hindi naman talaga yata siya interesado sa akin. As a friend, yes. Pero more than that, no. Sige nga kayo ba? Ano ba yung ano? Ano ba yung experience niyo ha? Na medyo jahe yung nasabi mo sa sarili mo yan, ang assuming mo kasi. Binigyan mo na ng ibig sabihin ng lahat. Sabi nga nung kanta no, pinagbuksan ka lang ng pinto. Feeling mo nagpapakit na sa iyo. May mga ganyan mga babae at nakakairita minsan ano, yung mga parang o yung pinagbuksan, kaya ko nung buksan yung pinto. But deep inside, ang mga babae parang, kinikilig ako, pinagbuksan ako pinto. Ganun. O ganyan, pero, sige na, okay lang, huwag mo na ang pagbuksan ng pinto. Diyos, hindi ka naman type, nagpaka-gentleman lang yung tao. Yan, di ba may mga ganun tayo, di ba? Pero sige, ayan, sabi niya, Tita Eva, Bagtas de la Cruz, parang ikaw, Popoy, dedicated husband. Talaga ba, Tita Eva? Oo. Ayan, thank you po sa inyo, ha? Uy, mag-share kayo. Ayan, sabi ni Noraline, Ako yung nakakahiyang pangyayari sa buhay ko, eh yung may nakasalubong ako. Ngumiti siya, nginitian ko din. Yun pala, yung tao sa likod ko, yung kakilala niya, at yun pala, ang nginingitian niya, nakakahiya talaga, sobra. Totoo yan. O hindi lang sa mga pelikulang joke time nangyari yan. Ako rin, ano, parang ganyan, parang may familiar face. Sabi ko, uy, parang hindi ko naman siya kapansinan, pero familiar face. Parang sumagot pa nga ako eh. Parang, uy, kumusta? Sabi ko, okay lang. Tapos as in, yung kala mo sa pelikula, hindi lang pasang ka. Sabi ko, oh, okay lang. As in, nilimpasan ka, hindi ka pala kilala. Yung nasa likod ko pala. Oo, tapos sabi ko, alam mo yung para kang binuhusan ng tubig, na para kang pinawisan na hindi mo malaman. Oo, na, parang, okay. Parang, uy, uy! Nakiki-uy-uy ka, tapos, hindi ko naman kilala yun ah. Yung pala, hindi ka naman pala talaga kilala. At hindi talaga ikaw yung kausap. Diba nakakahiya yung mga ganyan? Dahil assuming ka. So sikat ka. Feeling mo ikaw ang ano, kinakawayan, ganyan. O, may mga ganong datingan. Diba? Kaya parang nakakahiya talaga. Thank you kaya Olive Sugilion sa iyong pa 15 stars. Okay? At sige, keep it coming mga kapamilya ha. Ang inyong mga pa stars dyan. Ayan, siya Myla Sofia Lagapa, sabi niya, Denial Queen, shout out po dito sa Bataan. Ako, nakakahiya yung hindi ko ipinaglaban kung ano ang tama. Shower of blessings po, char lang. Pero parang may hugot to ha, Myla Sofia ha, parang ayokong patusin to. Feeling ko may sama ng loob eh. Para may sama ng loob dito sa sinabi mo to. Sabi ni Marilyn Daganasol, buti na lang sinabi agad na mayroong misis at hindi natuloy ang plano nitong si ating. Pero ako naman, ano, whatever Katrina's plan may have been, ay siguro magpapakit lang. Ganyan, magpapakipot or gusto na magpaligaw dahil na-impressed. Diba? Pero the moment nalaman mo nga, alam mo yun, yung nakapwesto ka na, yung parang ano eh, parang tinawag yung winner, tapos tumayo ka, tapos hindi pala ikaw. Yan yung mga ganyan. Sa mga pageants, nangyayari yung mga ganyan. Dahil sa mga pageants, diba, mga beauty pageants, mga pababae, mga palalaki, ganyan. Yung minsan, kapag kayo first runner-up or yung main winner, ang sasabihin na kapag ka sinabi yung main winner, yung first runner-up, ang siya nagdiriwang. Na nawala sa isip niya na siya pala yung first runner-up. Diba, akala niya siya yung winner, tapos magtataka. Medyo may mga ganyan tayo mga eksena, diba? Oo, depende. Depende nga. Kaya kailangan ano tayo. Kailangan na prepared, diba, sa ganyang mga bagay. Ayan. Ito, sabi ni Bear Cordenete, yung niyakap kanya, tapos friends lang pala kayo. Yan. Alam mo, yung nasarap ang kasayakap. O yung akala mo parang ito na yun. O tapos medyo ano na, siguro, Per, parang naintindihan ko to eh. O parang yung feeling mo, ahalikan ka na, o parang mayaaminin na sa'yo. Pero wala, friends lang talaga. O yung yakap, oh, sige na ha, mag-iingat ka pag uwi ah. Alam mo yung gano'n, parang niyakap ka. Ay, ang sarap, niyakap niya ako. Oh, paano, sige ha. Oh, magkita lang tayo, susunduin na ako ng boyfriend ko eh. Yan yung mga ganun sa parang, aray, sige, makakap-yakap ka pa, umasa pa ako, kala ko naman, mayahatid na kita. Yan yung mga ganyan, di ba? Oh, nakakainis. Ayan, and ito, nasan pa? Henry Palomares, sabi niya, okay lang po ba? Kuya Popoy, naginawa mo na ang lahat, kaso kulang pa rin. Ayan na hugot ha. Ganun talaga. You will never be enough for the wrong person. Yun lang ang masasabi ko dyan. Kahit gawin mo ang lahat, 'di ba? Pero kapag pinapatungkulan niyan ay yung maling tao para sa iyo, hindi ka ma-appreciate. Yun lang yun. Hindi ka talaga ma-appreciate dahil hindi ikaw ang gusto niya. Okay. Pambihira, akala ko talaga magsisimula na ang forever nila. Bokya pala si Ateng. Next time, huwag agad mag-assume ha, para hindi ka na umasa sa wala. Yan, pati yung mga simpleng mga palibre-libre sa mga vendo, ayan, sa mga vendo machine, mga soft drinks, ng mga ano, kaya makakasabay ka lang, itutulungan ka. Kadalasan mga babae ang ano, no, guilty pagdating sa ganito. Yung pagka may mga bitbitin kayo, ay, tulungan, tulungan na kita. Alam nyo, talagang wag masyado talagang assuming. Dahil yung iba ay maganda lang ang upbringing, maganda ang breeding ng mga tao, maganda ang training ng kanilang mga magulang. Hindi naman sa sinasabi ko, ako na naman. Yeah, pero I think too many a times na misinterpret ano, yung mga good deeds ng inyong lingkod. Alam mo yung ang hirap din kasi para sa aming mga lalaki na biglang may magagalit, biglang may magtatampo. Sa akin lang personally, no, biglang magtatampo kasi hindi raw alam kung ano ba talaga kami. Lalo na nung mas bata pa ako, syempre, nung high school, nung college, parang ganun yung nagiging trend, ano, na parang nakakainis, ayoko nang lapitan yan si Popoy. Sabi ko, ba't hindi na kaya ako, ano, ba't hindi na ako niyayaya ni ganito? Hindi ko naman sabi yung pangalan, no? Sabay kami dati magkantin, tapos sabay kami umuwi kasi isa lang inuuwian naman namin. Madadaanan yung kanila, ganyan. O kaya magkakasabay kami at least hanggang sa Cubao. Di ba? Ang dami ng beses na bigla may mga nawalan tao. Okay? Sa akin na hindi naman as in totally nawala. Bigla nang nawala sa eksena. Sabi ko, hindi naman magkaiba schedule namin sa school. Hindi naman ano, bigla na lang nawala. Yung pala, years after, malalaman mo na may sama ng loob sa'yo, may tampo sa'yo. Why? Dahil hindi raw nila malaman kung ano raw ba talaga kami. Sabi ko, kaibigan. Magkasabay. Kasabay sa pag-uwi. O kasabay sa kantin. Kakwentuhan. Yan, pero not necessarily meron akong special feelings for you. Yes, you are special. Mas special ka kaysa rin sa mga friends na hindi ko nakakasama. Diba? I spend time with you. Ayan, but it doesn't necessarily mean na target ko to be in love with you. Diba? Diba? May mga ganun eh. Siguro hindi naman sobrang dami. No? Para mga tatlo. Yan, para may mga tatlo ako na parang ganun ang... Kaya kami parang nag-part ways nang hindi ko malaman. As in, bigla na lang nawala. Yan, nagbigla, nag-boyfriend ng iba, tapos di ka na pinansin, tinabla ka na, parang ganun, ano? O yung pala, parang may tampo dahil hindi mo niligawan, parang nagpapaligaw na pala. Hindi ko naman alam, ako naman nakikipagkaibigan lang. Eh kasi napaka, ano ko nung, gusto ko talagang, nung bata ako, gusto ko talaga ay maging santo. Yan. Oo, Santo Popoy. Ayan na. Hindi, talagang parang gusto ko lang talaga noon mag-aral, makipagkaibigan, maglaro ng basketball, ng table tennis, uwi ng bahay. Tapos mag-aaral ulit. Dahil feeling ko, ano, parang literal na idol ko si Rizal, basa-basa. Yan, sa math lang talaga, parang hindi ko na maintindihan yung ginagawa ko. But still, I do my best. Diba? Para hindi mapag-iwanan sa klase. Yung ganun. O, sabi ko, talagang ganito lang eh. Pero yung pakikipagkaibigan, di ko naman iniiwanan yan. It's just that late bloomer, sabihin na natin. O hindi ko pa siguro naintindihan, ano? May mga tao na hindi naintindihan yung ganong mga eksena ng iba na nagugustuhan ka na. Pero, syempre, meron din naman yung mga hindi naman po sila mga late bloomer, hindi naman po sila mga manhid, mga natural lang talaga, na talaga nakaka-impress ang kanilang mga pag-uugali. Katulad na lamang ni Noel dito sa ating kwento, di ba? Na very impressive. Very ideal guy, very ideal person, boyfriend material kung tawagin natin. But it doesn't necessarily mean na nakasama mo siya, di ba? Nakasama mo siya, na-impress ka sa kanya, nagpapa-cute na siya sa'yo. Di ba? It was your decision, di ba, na ma-impress sa kanya. Hindi naman siya nag-decide na, uy, ma-impress ka naman sa akin. No. Di ba? Hindi po ganun yon. Kaya dapat malaman ninyo ang pagkakaiba nung ikaw ang parang na-impress sa ibang tao kesa dun sa tao na alam mo na nagpapa-impress sa'yo. Pagka ganun, yan yung mga pumuporma. Yan yung mga naniligaw. Yung nagpapa-impress sa'yo. Diba? Kapag ka medyo parang, wow, diba? Ang sweet mo naman. Yung intentionally nakikita mo. Diba? Mapababae, mapalalaki yan. Doesn't necessarily mean na naniligaw. Parang nagpapakit lang, nagpapapansin. Ayan, pero meron talaga mga tao na naturally by nature or talagang by their parents' training, ano? Oo, sa kanilang upbringing, sa pagpapalaki sa kanila, eh ganun na talaga. Diba? Ganun lang sila. Sweet lang sila to almost everybody. Sasabihin nyo, ay, napakaharot naman yan. No, hindi. Talagang sociable lang siya. Diba? O kaya naman, ay, lahat naman ng babae, biniro naman yan. Ganyan. Parang, lahat, parang, wag. Okay? Huwag tayo masyadong assuming. Malay mo, sinisiraan mo siya. Yung pala, ikaw ang type niya. O, pero dahil sa nalaman niya yung ugali mo na ganyan, na kinakalat mo, ayoko, lahat naman nilalandi niyan. Yung pala, mati-turn off siya sa'yo dahil sa ugali mong yun. Diba? Pero alam niyo, napaka mapagbiro ng pag-ibig, ano? Napaka mapagbiro ng panahon. Pero yung kahit yung mga ganitong mga lessons, mga nakakatuwa mga pangyayari, ayan, may mga ganito mga pangyayari, hindi man ano yan, ano? Hindi po maliit na bagay yan. Malaking bagay ito, ayan, para malaman natin na huwag tayong maging assuming sa mga pangyayari sa ating paligid. Totoo yan, yung pag nagbuksa ka ng pinto, tight ka na. Tinulungan ka magbuhat ng mga gamit mo, may crush na sa'yo. Diba? O kaya naman, ay lagi lang nakikipagkwentuhan sa'yo, nagpapakit na sa'yo. No. Diba? Mas maging sensitive tayo. Diba? At huwag naman din tayong gandang-ganda o guwapong-guwapo sa ating mga sarili. But then again, para doon naman sa mga tao na may nagsabi dito, meron naman kasi mga pa-fall talaga eh. We may never know. We may never know until we experience ano yung at makasalubong yung ganyang klase ng mga tao. Iba-iba ang kanilang style. Diba? Wala namang pattern ang mga tao na mga pa-fall. Diba? Kaya naman sa pakikipagkaibigan, para hindi ka masaktan, yung mga simpleng usapan, yung mga simpleng ngiti sa'yo, yung mga simpleng panilibre sa'yo, huwag na munang bigyan ng kahulugan. Diba? Until the time na magsabi sa'yo yung tao na gusto kita at gusto kitang maging special na parte ng buhay ko. Diba? Oo. Eh, kaysa naman yung dinala niya ako ng food, binilan niya ako ng ganito. Siguro magiging kami. Kanya, masakit. Masakit kapag kayong hindi, diba? Hindi pa naman sinasabi na gusto ka. Gustong gusto mo na. Tapos malalaman mo, hindi pala. Oh, talagang by nature, ganun siya. Hindi lang pala sa'yo, pati rin sa iba. Yun ang mas masakit. Yung gandang ganda ka na, gwapong gwapo ka na sa sarili mo. Pero sa totoo, ganun pala siya kahit sa pinakaordinaryong tao na kilala mo. Diba? Kaya huwag assuming. Diba? Sabi nga ng ating awitin. At thank you so very much mga kapamilya ha, sa pagtutok na naman sa ating kwento for today. Ngayon at talaga hong patuloy natin syempre nga ipinagkakalat sa napakarami nating mga viewers. Diba na i-share na, nang i-share ang ating kwento every day. Ayan, at para sa mga nagtatanong, wala na ba yung mga dramatista, Popoy? Ayan, meron pa rin po mga nagtatanong. Nung Friday po ay full blast ang ating production ano, sa Dear MOR, dito sa ating programang Dear MOR. Ayan, pero sabi ko nga ho sa inyo, sa dami ng mga pagsubok, dahil talaga hong team, bahay-bahay muna kami. Diyan ka, dito ako, basta isa direksyon natin, tutuloy natin ang Dear MOR, diba? Eh, talagang medyo limitado, diba? At kanya-kanyang gamit to ang, kita nyo naman, nawala nga kami ng opisina eh, diba? Diba? Sa bagay, nangyayari nga ngayon, nawalan nga tayo ng ano eh, ng Congress kahapon eh. Tapos dalawa na silang ano. Ano kayong mangyayari dyan? Hindi na nga pinagamit din yung Congress. Ano pa ba hindi pa pagamit? pero ito talaga ang schedule natin for today, for the meantime. Until such time na maibalik na natin talaga ano, ang buong week, week-long Dear MOR full blast na production, mga kapamilya. Yung todo-todo, kasama mga dramatista, kasama mga paborito niyong sound effects, ng mga toy, yung mga pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow. Yan, yung mga ganun. Pagka medyo hot yung mga eksena, di ba? Kapag Friday po yan. Every Friday, yung buong-buo na produksyon ng Dear MOR. For the meantime, ayan, hindi ho magtatagal yan. Inaayos lang ho namin ang inaayos dahil yan po ang aming pangako sa inyo at yan ang minahal ninyo sa aming programang ito. Ayan, at ang Monday to Thursday natin, eh yung Dear Popoy, ito nga po yun, yung inyo napapakinggan, na halos si Popoy lang yung nakikita nyo, pero kayo rin ay kasama po dito, of course. Alauna hanggang alas dos ng hapon. Ibigay nyo na po sa amin ang oras nyo yan, ha? Alauna hanggang alas dos ng hapon, mga kapamilya. O yan, ha? Kompletong-kompleto yung paalala ko, ha? Alauna hanggang alas dos ng hapon, kapag ka Monday to Friday, yung alauna hanggang alas dos pasado ng hapon, kapag Friday yun. Kapag Friday, Monday to Thursday, alauna hanggang alas dos. Kapag Monday to Thursday pala, ayan, Monday to Thursday, ayusin natin, ha, medyo nagugulo na yung ano ko, ha. Ayan, Monday to Thursday, alauna hanggang alas dos ng hapon, Dear Popoy. Friday, yan po yung Dear MOR na full production. Nandiyan ang mga paborito ninyong mga boses sa likod ng Dear MOR, kasama nga mga dramatista, mga sound effects, lahat-lahat na background music. Eh, tuwing Friday, alauna hanggang kung anong oras abutin. Oh, alam nyo naman, medyo mas mahaba-haba ho yan. Oh, ang ating drama. Diba? Kinukulang nga yung dalawang oras natin pagsasama noon. Diba? Kapag full production ng Dear MOR. Basta alauna, idikit nyo na ang inyong mga tenga, italpak na ang inyong mga headphones. O kaya naman, ay i-share nyo na rin. Diba? Hindi lamang sa Facebook, pati sa speaker. Kung meron kayong malakas-lakas na speaker, ayan, mga naka-Bluetooth, ganyan. O kaya naka-connectang ganyan, wired connection. Ay, sige ho, paki-share para mas marami ang nakakapakinig sa atin dito sa Dear MOR na mga hindi naman ho kwento namin. Kwento mo to, kaibigan. Kwento mo to, kapamilya. Kaya naman, maging proud ka sa programang minahal mo at patuloy nating inilalaban kahit saan pa man tayo makarating. Kaya naman po, maraming maraming salamat sa inyong mga pag-suporta, ano, sa pag-share ng kwento natin araw-araw. Na-appreciate po talaga namin yan. From the heart, thank you so very much. Thank you for today, mga kapamilya. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy.